wala banul baytati ak sow meddu wa bu harami ak luñ arama la lek kal khinsir mel ni bab xox wal atani ak wajadu bab wa bawlul jallalati ak sow jallala warajihuha ak aw nefarem wa yete mom jallala kullu hayawanin modi yep dundat yastamilu wa de jefadiko an najasata sobe neena buñ ne nangam bu medde sobe la xamane kon sow moy bayiko ci momit sobe lay doon ni ci wax na ne lu am dara ju sotu rek bu ko seen medde sobe la xamane kon am sow sobe lay doon batay lu arama lek melni mbam xox wala wajenu mbam yi mbam yi nga xam ci kër gi wala fas ci li gëna wër ci yoonu malik yoy yep dañu arama lek kon seenu sow seenu sow sobe lay doon batay lo xamne dagan na lek waye day jëfëndiko sobe batay lola am saw sobe la nefarem sobe la ne ganar ak jax di ñuul min nañ leen ci jëfëndiko sobe kon yoyu seenu saw sobe la seen xayta seen nefara sobe la bëreen lo xamne dagan na lek te mom du lek sobe nak nit lu ne xaraj bay ak lu tu ci ginaaw yoy mom wax nan la ne la seenu saw ak seen xeyta yep labna dañu set na bu fekke ni loolu lañ ko bindi dal mom moy lek sobe bil na ganar su fekke gis nuko mu lek sobe itam dañu japp ne lek nako rek atene lay bayiko ci mom sobe la bu de lo xamne mom xamu ci mom ak lek sobe bil ne xaraj bay tu ci ginaaw yoy mom def tan mom gis nuko mu lek sobe bi meddu yo ko ci picci naawi ndaw dal bob di faral lek sobe yi mel nonu seenum saw ak seen xeyta ni japp na labna do gis ni dakar lo ñoom ñu lek sobe batay nak xarame bay wi bu ne mom du lek sobe waye yow sa bop ya ko wëgge lu am sobe ba ya ko xonte lu am sobe nak su boba kon xamal ne lay bayiko ci mom ci saw ba xeyta yit sobe lay doon ndax xonte gam ko xonte tax ba wëgge gam ko wëgge wal bawl ak saw wal hadirat ak doxantu moy xeyta dal adam yi bayiko ci doomi adama ghayra fadalat abiya yi dara def ci yonente yi patay doomi adama ak saw sobe la ay xeytaam sobe la bam def ak yonente mom lay bayiko ci mom ci saw ak xeyta mom du sobe lan ko xame moy yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam gisal na ko don nan ak tour ndoxam ci taxul ko ayeko amma fadalatul anbiya'i fatahiratun bi iqrarihi sallallahu alayhi wa sallam min shurbi dawlihi wa min muharrami akli akli harama la lek wa makruhihi ak luñu siba ak lekam kasabu ni ki dañ ñant wa di ibi akli patay lepp lu harama lek rek niki bab xox wala babi keur yi wala fas ci yo ni gën wor ci yoonu malik lu harama lek lu ne rek xamal ne am sawam sobe la xayta sobe la batay lu ñu siba lek ben yepp rek bu fadd diki bouf ak siru ak tillu ak yi nga xam yepp li fadd rek xamal ne seenu saw sobe la seen xayta itam sobe la wal khayhu ak depti kefe sobe la wa sadid ak depti wanjar bu depti jaxaso deret batay momit sobe la waddam ak deret al masfuh jeul jiñ fess bin al adami bayi ko ci doomi adama aw khayrihi wala lul mom aw khayrihi wala lul mom batay dara jiñ fess moy gi nga xamne bu ñu rendé rek mu tambalé sotiku ba bu ñu jabé rek dal sot bu dal tambalé sotiku gi nga xamne kenn fessuko mom du bax la moy gi nga xamne boy dag yapp yi diko dag day nacc ba boy dag ak tengo ba dara ci xol ba ba ji ci gadama nga yoy mom lap nañu moy adabu ghayrul masfuh adabul masfuh mom moy gi nga xamne bo rendé rek bu tambalé sotiko wala bo lay fess sax da dem ba yag rek gis ci ngay fess bu tambalé nacc lol da bokal ci dara trend ga ñew bu fofu rek ñu yëpp nak mom sobe la wal khayu ak waccu al mutaghayyiru ma aji sotiko an halati tahan walis dalaw ñam wa waccu bo xamne bi la tut nga mel bañ koy lek donte agu ci xeyta itam waye mom dal soppiko ne ci bëggatu nga melante lañ koy lek ci bañu lek ñam wa wacc moomu sobe la. Kon ba wacci woon tey amu la ca taq sa yaram baa ci sa yére na nga fexe bala ngaa julli nga tàggoog moom. Wal muskiru ak lépp li aji màndal loo xam day màndal sobe la, yu jublu ci aji màndal ci loo xam ne dafa nekk ndox muy likit. Luy màndal nag mooy loo xam ne day yàq sam xel waaye dalay boole nga ànd akuk bëtte akuk sigre akuk maare noonu la sàng ray def. Li wax borom nag moom nga xam ne boobu dana yóbbu sam xel du tee nag mu bàyyi laa say cër ni nga xam ne moom la sàngaray bàyyi say cër waaye moom da yàq sa xel moom itam moom borom. Li mu wute sàngara nag mooy sàngara moom dangay mandi sigre maare borom nag moom doo sigre ko maare mel ne yàmbaa yu mel ne yooyu. Kooku jëmm ji laab na mën nga ko def sa poos jilliwaale ko du wàññi dara. Ba tey mën nga caa faju te du bañ a ëpp maanaam boo ci jëfandikoo loo xam du yàq sa xel rek ba tey loolu dagan na. Am na nag loo xam ne moom dalay nelawloo nga xam ne moom ni mu yóbboo sa xel noonu lay yóbboo say cër doo xamati foo nekk doo tal a mandee ka sigre ka maare dara te yóbbu xel mi yóbbaale cër yi dañuy wax daatoor mën nga koy def. Moom itam laab na mën nga koo def sa poos jilliwaale ko ba tey boo ci ne faju mën nga caa fajoo lu tolloo lu la ciy jariñ te bañ laa lor nga xam ne kon sàngara moom lu ca dara tuuti tuuti araam na te itam sobe la te it des na jiitan ka nga xam ne moo naan sàngara sax waaye yaar yi moom ci wax moom muy dorog ak li nga xam ne dalay nelawloo tàggale laag sam xel ak say cir ba nga mën ne ko faatu daanaka yooyu moom seen jëmm laab na ma gis na leen a jilliwaale te it jëfandikoo ca lu néew lu lay faj te du la lor ayut ci wax ji gën a wër ci yoonu mbaali yi ñuy sukkandikoo. Moo tax mu naa waye tarakta bu xalal muskiri min xaysul iskaar talaafatu ahkaamin an najaasatu wal xaddu wa xurmatu taaati lxalili kal kasiri bi xilaafi l axirayni fa taahiraani walaa xadda ala mustaamili cheyin minhuma wa innama yaxrumu minhuma ma attara fi lxaqli maa xadami lxadd. Kon sa taxawan ci wal muskiri ak ajmandal kal xamri ni ki sàngara. Kon sàngara mi nga xam ne moom day màndal sobe la, lépp luy màndal rek xam ne ndox la, xam ne boo ko naanee mu tàggal laa sa sago jox la cawarte akum maareegug sigre loolu sàngara la te day màndal. Amaan nga dégg nag yeneen ngir yi wala bu dee jamono ji yees ji borom xam-xam yi ubbee ci makkaaku mel noonu yi wax lu wute li ñu wax ci mbirum dorog ak yooyu ndax xalaat yi nga xam ne moo ci am rawante na jamono ji yàqoo dafa bari moo tax waaye daal ñu la ko yoonu maali moom atee. Wal maniyu ak maniyu maniyu sobe la, maniyu moom bu bàyyi ko woon ci lu daga na lekk it ni ki xar ak bëyeeg nag ak galee it du tee maniyu moomu moog masiyo ak waddiyu lu ñu bëgg a wax yëpp bàyyi koo ci lu daga na lekk itam du ko tee doon sobe. Rawante na mu bàyyi koo ci nit nag moom lay bëgg a wax wax wa moom mi nga rajulu bu tukkee ci góor maawun am ndox la ab yàddu mi aji weex saxiinu mi aji tal tal mooy far rek li mu tal la sët ñi ci lu ñu tomb ñetti tomb ay li mu ci nëmb xaliitun aji tal mooy far yetta daf saqu dana ji ñu fi xuróo ji ca génnum nga raaixatuhu xetam nga ka raaixati tal yi ni ngi mel ni xetu tóortóoru tàndrama bil xayni ci xayin nga al xaa yi wala xaa lonk ga al muhmala tey ni yadi ñu neenal wa qaribun fi aji yege la min raaixati xaj yi ni ci xetu mooñ. Daa wax ni man yu bu dee moom góor moom day nekk ndox bu weex ba noppi far su fekkee ni nelawut te muy génn dina yëg ni muy jiñoo di génn ci moom xet ga day xeeñ xetub tóortóoru tàndrama ak talax boobu fi ni nag tóortóoru tàndrama moom lay wax naa bu leen waxee bindi ko ayin bu leen waxee bindi ko xaa ñu koy wax xaalonk neenal gi mooy ñàkk gee tomb rek bu dee xayin doo ko tomb bu dee xaalonk doo ko tomb te neena nag ba tey xaw naa nuru xetub mooñ maanaam man yu xaw naa jege xetu mooñ wa isa yabisa nge woow nag kaana mu nekk ka raaixati bayd ni ki xetu nen su demee ba woow nag moom day xeeñ xetu nen. woné ma ati bayiko ci jigen ma am ndox la asfaru bi aji gel raqiqun tay aji sew sew moy loy xuba nga far batay jigen am na man yi waye man yum jigen mom day tour ñu wax rose ba nopi tam du far wal wadi ak wadi bi dalin ci dal bu humalet ngudi bu neenal wa fil yaay nek na ci yaaga wajihaal ñaari anam at tashdid te moy sadaga wa takhfif ak wayfal nga ho mom nak ma won am ndox la abu yadu bi aji wex saxil bi aji tal manam moy far ci nga waxon legi ya khurju ga genn ghaliban ci la gëna bari xaq bi dooli ci gannaaw sawma ñena wadi yu dess na ko wax nonu dess na wax al wadi yu bo jangé al wadi yu baxna bo jangé al wadi yu batay baxna bo nit sobe la ndox bu wex la bu far mo xamni dal bu fekke koko da dem ba saw ba nopi xeyna mu gis ko muy genn man na nit bu dem ba japp ba nopi ba muy japp bu dal di genn mom nak di jëf ko amul sedd wala bu tawaton ba yere ta manki ba bu yenn wolu dis ba yenn ko ko ba mu amul sedd ci jamono sedd man na tax dox mel non di genn ci mom batay nak mom sedd la aajo bu diko raxas lumay nak bis bu ne mu genn lum ñew ñew ben yoon te bu ñew bis bi boy bu deug ci bi su boba kon mom jéggal dañ ko ko wax cëpp sobé suna xare boytu rek di jéggalé ko lool du ko dong bu doon man yéne non la bu doon bu ci réew yi bëgg wax non la ak boole bu xéti sobé yi nga xamné dal tud nañ ko xamal né bu ci jafé wattu diko rek dal di koy jéggalé ñu ko jappé ti koko takko gi nak moy bis bu ne bu genn ben lu neew neew dal ci ay yéréem ba ci yaramam bo xam ci guddigi la bo xam ci becc gi la tax bu deñ becc bi ben bis la wal madi ak masi di kasri dal ci kasra dal ga al mu'jabati ga dum tobu masi dañ ko wax al madi dañ ko wax al madi lu ci nek baxna momit sobe la mom nak baaw ndox la abu yadu mi aji wex raqiqun tay aji sew bi ne sew moy loy wax baña far yakhruj mom dana genn ci dal lagati fa banex ba bil inhafi ci jowu sakara ay ay limu ci nam ci yaabi zakari jowu sakara ci dal bula abati fa fohante jigen ay tadkari wala khalat ga jigen di fat yi tay ci fata taga manam tadkar ji tato bu ci dang koy def masta moy fata ay limu ci nam ak tafakkuri khalat neena bëss yi mom likoy ëpp genn moy su goor gi di khalat jigen ba mu fo mom ab saw kay ak jop xeyna ndox bu wex bobu ta lay wax genn ci mom nak sobe la fu ko tak war na ko raxas tay dana tay japp tay dañ mo digal ko xamne genn nga ko bu re goora na raxas fa saw kay ba saxay ba fu mu yeb do sax takku ci da wu tek saw wala wadi yu be ndax saw wadi mo xey saw yi def fu la tak rek boy mata raxas fu la tak du mata raxas waye nak ba yu dañ mo digal ku ko genn rek na raxas saw kay ba fa mu saxay ba fa mu yeb neñu mom nak niko goor bi amé non la ko jigen di amé waye nak goor lañ sant lolu raxas saw kay bi fam saxay ba fu yeb bu lolou xasse genn ci mom wara ma dun najisi doomu sobe wa dukhanuhu ak saharam najisu sobe la buñ ne nangam sobe la buñ ko xasse lak bu defu doom ba buñ ko lakke buy sahar nenañu doom ba sobe la sahar su sobe la waye nak nenañu wax ji gëna wor moy dedet lo xamni sobe la buñ ko xasse lak bu defu doom labna niki buñ ne mbam ay nefaram sobe la bo topé ñu waxé wala ko nefaray baam dañ defu doom do ci mëna sul morso bi yapp ba di ci lak wéd ñam niki def ci dara diko ci lak ndax ko nang ko lak xébé patay boko talul bu sahara sahar jox do ci mëna sendal morso bi yapp ba dara lool nak du ko japp japp ni wax ji gëna wër dal bo moy sobe mom ci ko xé lak bo defu doom ba bu sahar yit doom ba labna sahar sa labna xamni doom bo ci defal aw ñam ñoral ko ci itam du tay ñu man ko lek sahar sa bo ci sendul aw ñam du tay ñu man ko lek bu ñu wat ci faslun li benen dog la tay ji bu da nga war izalatu najasati dindi sobe sa han tawbil musalli walis balanu aji julli ja han tawbil musalli walis balanu aji julli ja wa badanihi ak aw yaramam wa makanihi ak derebam wa homo derebam ma moy la nga xamne tu ma sufo dina lalante ak mom akhda uho ceremiya iza kana dem nek na zakir aji fatliku la hañal sobe sa qadiran tay aji atam ala izalati haj ak dindem bi may ci ndoxma al mutlaqi ma di buñ boyal neena kenn du fañu julli walé sobe té tay ko kon bala nga julli nga nemiko sa yéré sa yaram ak fa nga xamné fa ngay taxaw di julli nga xamné sey ciir da koy laal na baña am sobe ndegam fatti wo ko te man nga tagu sobe ci mom soko julli walé rek julli ga du baax su fekke dang ko fatte rek mom julli ga dana baax nga nang ko fatte bu selmal batay su fekke fatti wo ko ay dang ko mën ta dindi nga julli walé ko it sajan wacc na ndax lo mënul tan nga ko tek batay julli ga baax na tay boy dindi sobe dang koy dindé ndox mutlaq moy ndox bi nga xamné melawa sotikut tiafka ga sotikut xet ga sotikut ni ko waxe won te ganaw boy dindi sobe mo xam sa yaram la mo xam sa yéré la mo xam ci fa ngay julé la dang koy dindé ndox mel non nga xamni falaw azalaha don ta dindé won nako bi xeyri ci ndox budul mutlaq wa salatu bu julli lam tasihha kun dir as-salatu julli ga sa sobe boko dindé lu bok ndox ni ko wara dindé su wa jëm bi moy dañ way até ba fay dess ba tay nga xamni yoy jamono bo julli itam du tax julli ga bax nga xamni faaw nga war ko baax bo julli ga bo xasse dindé sobe ci leneen lu bok tak ndox mel ni ko wara dindé nak nga def ko sabu ba yoyu gannaaw ba soj awale ndox mel ni ngay japp rek manam boy set ni mom du aajo ngay beuf ak fete dara bo awale ndox mel ci kaw rek bo awale ndox mel ci kaw rek bu dal doy bo xam sa yaram la bo xam sa yere la wa iza saqata limratna hal musalli ci aji julli ja wa huwa tabir mom mom fi salat nek na ci julli najasatun sobe batal ko yaqu salatuhu julim ga neena do lay julli ba yag sobe dal la dañuy xet bu fekke na sobe su toy la tay tam dafa la tak dole ci ta waxto yaat na ba nga xamni man nga tagok sobe ci ana man nga dem dindi sobe ci ñu amaat ci baraka ko julli goor yaakuna dang koy dag dem dindi sobe ci way su de sobe ci waw bu dal dal di wacc ci suuf la la tuu koku dara neeku ja waxtu waxate itam ba nga xamni bo demon di bëgg tagok sobe ci bala nga ñu fekk waxtu yu jeex ba ci am lu wattu baraka ba tay ko ngi wé rek ci julli ga ba tax muna ci salaadi bi sharti an tastaqir rahalihi aw lam tastaqir rahalihi wa tahallaq bihi shay'un minha bi an kana raqbatan wa bi sharti an yattasih al waqt alladhi huwa fihi bi hayth yudrik rak khatam sa akthara ba'da izalatiha batay tu wajada ma yushiru hadhihi min al ma'il mutlaq fa in intafat hadhihi shurut lam tabtul salatuhu wa yatamada khaliha wa yahrumu khalihi qathu bi sharti da jowte arab sax ka dag julli ndax dag julli gi ci tego ko fenn lu arab lay do wa kadhalika bi idha dhakara dem fatliku wa huwa tamam fi salat nek na ci julli di and bi tawbihi naka nek na ci malanum aw badanihi wala aw yaramum aw makanihi wala biribum ba najasatan sobe patay neena do ne julli ci bi julli nga fatliku ni ah yow kat sey yere yi amna sobe ba sa yaram ba fi nga taxaw di julli dañuy cher bu fekki waxtu yaatuna man nga dem tagok sobe ci am to baraka dañuy japp ne kon sa julli gogou yakuna waye bu waxtu waxate nga wé ci julli ga bu fekke amolo dindé sobe ci koku dagge do am loko dindé batay non nga wé ci julli ga motax bu na idi tasa al waqtu alladhi huwa fihi wa kana indahu min al ma'il mutlaq ma yushiluha bi aw tawbun tahirun yusalli fihi wa illa tamada fi salatihi wujuban wa harama alayhi qathu wa idha kana dam nekna al makanu bi rabb najisan di aji sobewu o wa jahala te mo def alayhi ci ko satira aji sutural tahira di aji lab kasifu di aji tal di mu sallafat ci ñu tok ñu tok ay ñu nam takhina aji tal jaasat ko daga aslatu julli alayhi ci mom mutlaqan ci ku bandi do ani dana jumlu li bari di jël aji tawat wa sahih ak aji wer ala ma ci ko li nga xamne rajjahu nangal nako muy degalal nako ibnu yunus yene su nekke dere ba ngay bëgg julle da am sobe way lan nga ca lu tal te lab ci nga lan ca ab der bab sa jada ak demé non ko neena man nga ca julli sobe su fetu suuf nga tek lolé ci kaw du waji dara non na neena wax ci gëna wër moy ñepp ko sañ ci tawat nga xamne bayiko fi dem keneen yobbu ko ak ki yeen nga xam loolu yobbu nako ñoo yobbu ku ci nek rek man nako ku tax ci mom amuñu ci am na tablé koor ki kay lañ do ngattal ni te indi yurus lam top mom moy señ nako fas lu yo fa def ni jéggelé ak yasir dañ walis aji ni dara mutlaqam ak yu dara dérété taw ni dama jubli ci mutlaqam bi saw ma yebol ak karu bo xam nek na dama haydi di dérété bëre aw di fas wala dérété wasin aw may tek wala meddu raahu bokk gis nako fi salat ci dirum julli aw khariji ha wala ci bitti julli ga bi jassadi yi bokk ci aw yaramam la aw khirihi balu du bo wa yashiru khayhi ak aji neewi depp ci kefe wa sadid ak depp ci wajja da xam sobe so xamne da am lu ci jeggele te lolou moy tere dara sobe la waye da am lu ci jeggele moy lay tak bu fekke bari wut dañ nga ko jeggal jar nga diko dindi ban ko jindi walé bo xam dara ji day dara ci beurek ñu dara tregal bayu ko ci jigen ba bu dara tosim ñu dara jo xamne jitt am doomako waral ba bu dara ci meddi bo xam bo bu jull la ko gis bo xam bo julle gut bo xam ci yaramam ba ci yere ba fu bëgg julle batay sax dëtti kefe ak dëtti wajjar yoy yar da la ci tax su fekke ni bari wut ñu jéggal lako bo dara ñëyé mo wal yashiru aji neew ci ma moy la nga xamne doona dirhami nek ne di yes ab dara la neew nak ci deret ba dëtt dañ man lako jéggal moy lu bëtti ab dara waye ban dara wal murab lañ namu bi dirhami dirham ba al baghli moy bo bax la ay limu ci namu ad da'iratu kuppal ba allati ba nga xamne takko dara nek bi batini dirahi ci bir khasab ba min al baghli ci bax la neena di wax bax la muy barkelle amu fi ci tek diinu nek boko gisé mom mos bam waye nak agu ci tollu ay fas bo xolé ci bir wom ba ci tanku kanam ba day am ak kuppal bo xamne soxul kawar ak dig bi soxul kawar nak bo nak kuppal ba ñu deureum lo lañu woyé deureum dala tax ci deret nak ba deut nak bu fekke da yaato ne dig soxé nak ci tanku bax la ba ke melni deureum ndax kuppu da gam kuppu dal no nga tollu ci yaato way mom la tax ci deret ba deut ba sax faru na tollu su ba wa jéggal ñu lako su fekke ëpp ñu ko nak mom desu ko jéggalé motax sarabina la ولكن الراجح ان الدرهم من حيث اليسير فالخفو كما يكون عن الاقل من الدرهم يكون عن الدرهم ولو تجمع من مواضعها كثيره في كل موضع منها اقل من الدرهم عندنا بو فكون اي بيرب بيرب مو تاخ ديرت واي بن بيرب بو نيك ريك دو خول لا فا تاخ ياتو ني درم باخ لا ديغا واخ ليغي xamne kon dal bu fekke lal tax nekul ci benn bi rek dañuy xeer bo xam ko boole won ci benn bi rek dana yaato ni li ñu la jéggal wala deet kon bu fekke bo boole la nek ci bëre bëre bëre bëre bëre koy du tax rek wopp ak rek bi nga waxoon batay kon jéggal nañ ko wa xam asari dumbali ak walis jeex ci taab iza lam yurka do defefuko ay limu ci nam lam yu asar defefuko batay neena bo amé taab bu jekki jekki di genni du tuway yow defoko defoko dara ba bu jekki jekki di genni dara ba yow defoko kon dañu lako jéggal ndax lolou ñu xota maytu koku nak mom bu ëppal da bu bax la ba la ci genni bu ëppoon da bu bax la be nga wéssu itam du tay ñu jéggal lako waye nak bu fekke nak gem table tay tam ya ko akati su ba la ci genni mom bu ëppé dara bu bax la bi nga waxoon des lako jéggal waye li lepp nak moy bu fekke day genn tab da bu fekke da nga yoy ay tab mom lu ca man di genn rek ci tab yoy ñu jéggal lako don ci sax ya ko akati motax buna wa mahallu qawlihi iza lam yurka fi dumbali al wahid ama in kathurat fa yu'fa hadil kharij mutlaqan wa law nukiat wa handa bil balaghi fi aqwal sirati khaliya dereti fel mom jéggal nañ ko mu ñaaw ñaaw ci takla ci cheur ba ñaaw dañu sopp rek da dindi ko neewu ko gennal ci dindi ak say borom waye du tay jéggel nañ ko waqin al matri ak banu taw wa in kanat ta fek na mu nek al hajiratu ay khayta fi ci mom fekkone dafa taw ba seet ban ba ngay aw dina tak bu nopi nak fek sobe nek ja ak ay khayta nek ja wala ci tak dañu lako jéggel lumay nak illa an takuna dara bu dafa nek an najafat sobe sa walibatan di aji bat aw yakoon ak walay nek la hañal sobe sa haynun jëm qa'ibatun juri aji taxaw bal la koy jéggal dal yar da cey tafé moy xayta yi jaxaso nak ban ba bañ jaxaso waye bu fekke jëm bi sobe sa di jëm ju ne leng beru fele faaw nga war ko dindi batay tam nak da nga cey dole sobe sa bañ ëpp ban ba benn ñemo ba ban ba ëpp ko waye bu fekkene sobe sa bu ëpp ban ba nak batay mo nit gis ko jéggelé faslun li ab dogla fara'idul wudu'i faratay njapp sabhatun jurum ñaar la neena faratay njapp jurum ñaar la ba ngay jang nak tesawu du zihar suñu bi da ko wani won jurum ñet tax da ca wani walé won khalil barami loxoy ngir top al imam al hawfi khalil barami loxoy nak fekke wani walé woko itam dang koy jappé waru gar nak moy lo xamné soko baye am bakkar waye duté la nga don def baxna buñu né farata la nak mom boko baye rek mo nga baye ben farata ñoy mom kon nga don def muy ñap ma du bax al ula bu jëk ba an niyyatu moy yene wahiyate mom al qasd moy jublu ga bil qalbi ci xol ba fa yene yi kon dana yene ci qalbi ci xolam hinda qasdi wajhi farhas kanamam fardal wudu'i farata ñap ma aw rafhal hadasi wala yëkëti tajma aw istibahata ma wala sago daganlu la nga xamne kana nekkon al hadasu tajma mani ham di aji tere min hu ci mom neena farata bi ñëk ci farata ñap moy yene yene moy nga dogo ci def ñap ni ngir yalla lo dogo ci sa xol rek yene nga ko yene joy na mënta ñak ndax moy tekkale jëfi aada ak jëfi jaamu yalla kon nak sey bo bu raxas kana mom ci raxas bu ñëk ba bu fas ci xolam ne yene na ma jox farata ñap ne ba yene na ma yëkëti tok ni nga xamni mom la amé bay japp ba yene na ma daganlu lepp lo xamni ni ku jappul dañ ko koy téré man fas na ko yene man ci sa ñap ni yati lu ci yene rek bu baax batay man na boole yene yati yépp at-taniyatu ñaarel bi ghaslu jamihi al-wajhi moy raxas mbolem kanam nga farata ñaaral bi moy raxas lepp kanam gi da am gudday am yaatu way mom lay bëgg wax wa hadduhu ab daytalam manam ab limitam tolan ci ab gudday min manabiti shahri ra'si mi ngi tambale ci saxukaay kawaru bop ba al mu'tadi bari buñ baxo ila akhir az-zaqni ba ci mujuk daju sikimba wa hardan bu de ci yaatu way nak ma moy la nga xamne bayna ubunay ni nek na digante ñaar nopi na ñana kanam gi bu ne raxas ko farata la na nga xam fam tambale fam yam ndax amna gudday amna yaatu way gudday mo tambale fi ci kawar baxo saxay ci jeri ndax li bu fekke da nga leen la bok ci bop ci saxul kawar doko raxasale ngir ne ma nga raxas kanam patay bu fekke da nga yif moy kawar gi ñew ba jege ci bet yi du te nga raxasale fofu nga xamne ci jeri la bok kon la tambale ci fofé nak fa kawar baxo sax ci jëba ba ci suuf sikim bi fa sikim bayam lolou moy gudday bi yaatu way bi nak man nga ne mo tambale nobbe weur bu ñu waccé nobbe rek lolou nak kon nako raxas bu baax way yatafaqadu te dana nemiku fi khasdihi ci raxasam asarira jabhatihi rafrasi jahum wa hiya ñoom bok xamut attaka mishu moy ngebu ngebu ya ba nga ne moy banku banku ya allati ya nga xamne takonu dara ñu nek fil jabhati ci jeba wa zahir ash-shafatayn ak bitit ñaari tuñiya wa maag la nga xamne baynal mankhirayn nekkal ci digënté ñaari pax yi bakkan ya neena boy raxas kanam gi kon nga setlu ab ruq nek nang ko nemiku bu baax iku sey beut fekke sey beut dafa xoot nga nemiku xoot xoota yu beedi bu faté itam bari beedi bu sepp jeex defé ay ras ras bu faté ras ras yoy nek ci jëwi nang ko nemiku bu baax ba tay tam bo ngebe sax sey tuñ nga mëna ngebe ni la yalla bindé day feñ ci ko tuñu war nga ko raxas batay sa bakkan bu fekke dafa ak cioporal bakkan bi dafa am ciat kon fa bakkan be tim ak yax bobu nga xamni mo xajal digeunte ñaari taxi bakkan yi lo lepp nu ko nemiku raxas ko bu baax waye jigu dana war tahlilu shahri lihiyati khalil kawaru sikimba al khafifati bay ajwaf waxas luma ak raxas la nga xamne taala guduna min lixer ci sikim ba al kasifati ba eji fat moy ba eji tal ñe bu rek japp nak mom sikim ñaar la sikim bu wef ak sikim bu tal manam bu fat kawar sa yo xamne sikim ba da wef kawar ga fat tud dal lañ bëgg wax nga xamne bo di xol di seen ba kawar ga saxé kon boy japp war ko yëngal ba ndox mu dugg ba ci biir ag ci derrière wax su fekke ne sikim ba dafa fat moy bari kawar nak mom bu de ci japp bu awale sa loxo ci kaw rek mu dal doy waye du aajo nga diko yëngal ba ndox may dugg ci biir bu dess nak bu de ci sangu farata bu de sangu farata mom sikim bu fat bi ak bu fatul bi la ñamalé fu kawar ma di nek ci yaram rek koy sangu farata war nga koy yëngal ba ndox mu aag ci biir ak talisatu ñettel bi xasul yede ni moy raxas yaari loxo ya nahal mirfaqaini andak ñaari jonge ya te waye ji bu dana war takhlilu asabihihima qalisini baram farata ñettel bi moy raxas ñaari loxo yi ngay bolé yaari yep ngay bolé muy farata jubuy na raxas loxo bi rek